ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 11 सूत्रों में से 3 सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं। चतुर्थ सूत्र का विचार आज होना है। इस अधिकरण में भगवान वेदव्यास जी तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप निर्विशेष ही है ये बता रहे हैं। तो इस सिद्धांत का निरूपण इस अधिकरण में करने के लिए ब्रह्म का स्वरूप निर्विशेष और सविशेष बताने वाली श्रुतियों को आधार बना करके संशय पहले हुआ ब्रह्म के स्वरूप के विषय में कि उभयविद श्रुति के आधार पर ब्रह्म को उभय रूप माना जाए या एक रूप ही माना जाए और एक रूप में भी सविशेष माना जाए या निर्विशेष माना जाए। ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है दोनों श्रुतियां सम प्रमाण होने से उभयविद ब्रह्म है। सिद्धांत बताया गया प्रथम सूत्र में कि ब्रह्म स्वतः भी और उपाधित भी उभय रूप नहीं हो सकता क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म के विशेषता का निषेध करते हुए ही ब्रह्म के पारमार्थिक निर्विशेष स्वरूप को बताया जा रहा है। तो द्वितीय सूत्र जो था उससे बताया गया सिद्धांत पर आक्षेप समाधानात्मक सूत्र होने से कि ब्रह्म के उपनिषद वचनों के द्वारा अलग अलग चतुष्पात्व आदि रूप भी बताए गए हैं, विशेष भी बताए गए हैं, इसलिए ब्रह्म को निर्विशेष रूप ही न माना जा सविशेष भी माना जा। सिद्धांत यानी ये जो सिद्धांत पर किया गया आक्षेप है उसका निराकरण करते हुए उसी सूत्र के समाधान अंश के द्वारा कहा गया कि ब्रह्म के विविध रूपों को बताने वाले जो श्रुति वाक्य हैं वे उपाधिगत विशेषताओं का स्वतः निर्विशेष ब्रह्म में यदि अध्यारोप कर रहा है ये मानते हो उपाधिगत विशेषता ब्रह्म में उपाधि के संबंध से आरोपित है तब तो स्वतः ब्रह्म निरुपाधि की सिद्ध हुआ, हमारा जो अभिष्ट है वो निश्चित होगा। और यदि ये कहो कि उपाधि के संबंध से स्वतः निर्विशेष ब्रह्म में निर्विशेषता के तरह ही सविशेषताएँ वास्तविक आ जाती है, ब्रह्म ही सविशेष बन जाता है, तो ये अनुचित है, इसका निषेध कर दिया। न क्यों? तो कहा सविशेषता बताने वाली जो श्रुतियाँ हैं उनका तात्पर्य विषयभूत उपासनाएं हैं, ब्रह्म स्वरूप नहीं, और उपाधिगत विशेषता का स्वतः निर्विशेष ब्रह्म में आरोप करने से भी उपासना के लिए वो उपासनाएं उपपन्न हो जाती हैं, इसलिए उन चतुष्पात्व आदि विशेषता के प्रतिपादक वाक्यों को ब्रह्म के के सविशेषता को बताने में तात्पर्यवान नहीं कहा जा सकता। ये न प्रत्येकम अतद्वचनात् से बताया गया। उपाधि ब्रह्म की उपासना बताने वाली श्रुतियाँ भी ब्रह्म को निर्विशेष ही बता रही है, एक ही बता रही है। अब जो तृतीय सूत्र है इससे कहा गया कि इसलिए भी माना जाता है कि ब्रह्म निर्विशेष रूप ही है, सविशेष नहीं है, कि ब्रह्म में भेद दर्शन करने वाले की निंदा करते हुए श्रुति एकत्व का अद्वैत का प्रतिपादन कर रही है, अभेद दर्शन का प्रतिपादन कर रही है। मनसे वैदम आप्तव्यम निह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतियाँ कट शाखा वाले कहते हैं कि मृत्यो समृत्युमाप्नोति यह इह नानेव पश्यति इत्यादि शब्दों से ब्रह्म में भेद दर्शन की निंदा करते हुए ब्रह्म को एक बता रही है, इसलिए भी ब्रह्म निर्विशेष ही है, अद्वितीय ही है। और अन्य शाखा के भी श्वेता श्वेतरादि में भोक्ता भोग्य और भोजयिता रूप जो द्वैत प्रतीत हो रहा है वह ब्रह्म का ही विवर्त रूप है। और इन भोजयिता भोक्ता और भोग्य के रूप में प्रतिमान जगत का पारमार्थिक स्वरूप एक अधिष्ठान भूत निर्विशेष ब्रह्म ही है, ऐसा श्वेता श्वेतर शाखा वाले भी बताते हैं। इससे भी ब्रह्म निर्विशेष ही है, एक रूप ये निश्चित होता है। इस प्रकार तीन सूत्रों से ये बताया गया निर्विशेष श्रुति के आधार पर ब्रह्म निर्विशेष ही है करके। अब पाद के 14वें तथा अधिकरण के 4थे सूत्र के द्वारा जिस आशंका का निराकरण भगवान वेदव्यास जी कर रहे हैं उस आशंका को भाष्यकार भगवान कथम इत्यादि से बता रहे हैं। कथम इत्यादि शंका बोधक भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। द्विविध श्रुतिषु सतिषु निर्विशेषत्वे किम् नियामकम् इति शंकते कथम पुनः इति। तो कहते दो प्रकार की श्रुतियां विद्यमान होने पर निर्विशेषत्वे किम् नियामकम्, ब्रह्म को सविशेष निर्विशेष उभय रूप बताने वाली श्रुतियां होने पर भी ब्रह्म निर्विशेष ही है, सविशेष नहीं है, ऐसा निर्धारण करने के लिए का मतलब निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रामाण्य स्वीकार करने के लिए और ब्रह्म के सविशेष स्वरूप को अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए कोई विनिगमक होना चाहिए, नियामक होना चाहिए। वो नियामक कौन है, विनिगमना कौन है, पक्षपाती नियुक्तिर्विनिगमना, वो विनिगमना क्या है, ये पूर्व पक्षी सिद्धांति को पूछता है। क्योंकि सिद्धांतियों ने कहा ना कि निर्विशेष श्रुति के अनुरोध से ब्रह्म को निर्विशेष ही माना जाएगा, सविशेष नहीं माना जाएगा। तो जो उभयविध मानना चाहते हैं ब्रह्म को उनके मन में ये प्रश्न आया कि जब ब्रह्म को निर्विशेष सविशेष दोनों रूप बताने वाले श्रुति वचन विद्यमान हैं तो क्यों निर्विशेष श्रुति वचन को ही महत्व दिया जा रहा है और उनके आधार पर ब्रह्म को निर्विशेष ही स्वीकार किया जा रहा है और सविशेष श्रुति का अनादर क्यों किया जा रहा है, इसके लिए कोई ना कोई विनिगमक होना चाहिए ना, ये प्रश्न हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पहले प्रश्न बताया जा रहा है फिर उत्तर दे रहे हैं सूत्र से। तो भाष्य में प्रश्न है कि कथम पुनः आकारवत उपदेशिनी सु अनाकार उपदेशिनी सूच ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु सतिषु अनाकारम एव ब्रह्म अवधार्यते न पुनः विपरीतम इति। तते दोनों प्रकार की श्रुतियां विद्यमान है यदि निर्विशेष सविशेष ब्रह्म को बताने वाली, तो इनमें से अनाकार यानी निर्विशेष ही ब्रह्म का अवधारण यानी निर्धारण क्यों किया जा रहा है, न विपरीतम, जब दोनों में से एक ही निर्धारण करना है तो निर्विशेष ही क्यों निश्चित किया जा रहा है, सविशेष क्यों नहीं मानते हो। इति यानी ये प्रश्न की समाप्ति का द्योतक इति ये निपात है। अब अतः उत्तरम पठती, ये कहते इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये सूत्र बनाया गया चौथा। तो चौथे सूत्र का उच्चारण किया जाए। अरूपवद एव हि तत्प्रधानत्वात् अरूपवद हि तत्प्रधानत्वात्। तो अरूपवद हि अरूपवद एव हि तत्प्रधानत्वात्। तो अरूपवद एव हि तत्प्रधानत्वात्, ऐसे चार पद है इसमें। न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगम, यहाँ से परस्य पद की अनुवृत्ति आती है, वहाँ षष्ट्यंत है, यहाँ एक वचनांत हो जाएगा, क्या ना एक प्रथमांत हो जाएगा परम। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की भी अनुवृत्ति आएगी, तो परम ब्रह्म अरूपवद एव परब्रह्म जो हैं वह अरूपवत ही हैं, रूप रहित ही हैं। अरूपवत का अर्थ है रूपहीन निर्विशेष। क्यों ये पूर्व पक्ष का बीच में प्रश्न हो जाएगा, तो उसका उत्तर देते हैं ही यानी यस्मात् तत्प्रधानत्वात्। तो ये श्रुतियों में ब्रह्म का निर्विशेष रूप परम तात्पर्य विषयभूत है, प्रधान कहा जाता है तात्पर्य विषय को, तो तत्प्रधानत्वात् इसमें तत् का अर्थ है अरूप निर्विशेष स्वरूप, और तत्प्रधान ही उपनिषदें हैं। उपनिषदों में ब्रह्म को सविशेष भी बताया है, लेकिन उपनिषद वचनों का, सविशेष ब्रह्म को बताने वाले उपनिषद वचनों का तात्पर्य अवधारण करते हैं तो उनका तात्पर्य उपासना में प्रतीत होता है, सविशेषता में नहीं। और निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले जो श्रुति वचन हैं उनका उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर तात्पर्य निर्धारण करते हैं ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक प्रकरणों का, तो तात्पर्य विषय मात्र ब्रह्म ही प्रतीत होता है, निर्विशेष ब्रह्म ही। और सविशेषता को बताने वाले वाक्य उपनिषद के जिन अवांतर प्रकरणों में आए हैं उनका उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर विचार करते हैं तात्पर्य क्या होगा करके, तो उपासना में तात्पर्य अवधारित होता है। और वो उपासना भी किस लिए है, तो निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान में प्रतिबंधक दोष जो चित्तगत विक्षेप है उसकी निवृत्ति के लिए उपासना अंगत्वेन रूपेन स्वतः निर्विशेष ब्रह्म को उसकी उपाधिगत विशेषताओं से औपाधिक रूप से युक्त कहा जा रहा है। और जब ब्रह्म के औपाधिक सविशेषता का चिंतन करते करते ब्रह्म के सविशेष स्वरूप में, सोपाधिक स्वरूप में, सगुण स्वरूप में चित्त एकाग्र होता है, तो चित्तगत जगत का नाम रूप ग्राही चित्तगत विक्षेप चंचलता दूर हो जाती है। तो ऐसी जिन साधकों के चित्त में से चंचलता दूर हो गई उन्हें फिर कृत उपासक साधक को श्रुति बताती है कि नेति नेति, पहले तो जगत के नाम रूप से चित्त को हटाने के लिए, ब्रह्म में ही समाहित करने के लिए कहा द्वे वाव ब्रह्मणो रूप है, ब्रह्म के दो रूप है, मूर्तं चैवा मूर्तं च। और फिर जैसे ही मूर्त और अमूर्त सोपाधिक ब्रह्म के मूर्तामूर्त स्वरूप का चिंतन करते करते जगत के परिच्छिन्न नाम रूपों में से बुद्धि हट गई और एक सोपाधिक ब्रह्म के सोपाधिक स्वरूप में समाहित हो गई, ऐसे साधक को कहा कि नेति नेति, जहाँ तुम्हारा मन समाहित है ब्रह्म के सोपाधिक स्वरूप में, ब्रह्म का वह पारमार्थिक स्वरूप नहीं है, ब्रह्म का मूर्त रूप भी पारमार्थिक नहीं है, अमूर्त रूप भी पारमार्थिक नहीं है, तो फिर ब्रह्म कैसा है, तो जो हटाने योग्य था उसको हटाने के बाद निषेध अवधि तया जो शेष रह गया, जिसका निषेध नहीं किया जा सकता, अनात्मा मात्र का निषेध किया जाता है और आत्मत्वेन रूपेण आत्मा अवशिष्ट रहता है, वही निर्विशेष ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, ऐसा श्रुति बताती है। उसमें श्रुति का तात्पर्य है। इसलिए सविशेष ब्रह्म को बताने वाली श्रुति का तात्पर्य भी सविशेषता में ब्रह्म के नहीं है, अपितु ब्रह्म के निर्विशेषता में ही तात्पर्यवान ब्रह्म के ज्ञेय ब्रह्म के स्वरूप को बताने वाले श्रुति वचन तो है ही है। परंपराया सविशेष ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियों का भी तात्पर्य ब्रह्म के निर्विशेषता में ही है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते इस न्याय से, इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि परम ब्रह्म रूपवद एव ही अरूपवद एव ही। तो परब्रह्म तो परमार्थतया रूप ही नहीं है, निर्विशेष ही है। एवकार व्यावर्तक ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियाँ होने पर भी उनका तात्पर्य उसमें नहीं है, सविशेषता का व्यावर्तक है एवकार। कैसे आपको ज्ञात हुआ ब्रह्म निर्विशेष ही है सविशेष नहीं? कहते इसलिए कि तत्प्रधानत्वात् निर्विशेष श्रुतियाँ ब्रह्म परक तो है ही है, अपितु जो सविशेष श्रुतियाँ हैं वे भी निर्विशेष ब्रह्म प्रधान ही है। तो इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का बता रहे हैं। इसको देखिए, अरूपवद एव ही इस सूत्र की अवतरण टीका को देखिए। तत्परापर विरोधे तत्परम बलवत इति न्यायो नियामक इत्याह अरूपवद एव इति। कहते तत्परा तत्पर विरोधे सति, ये सति सप्तमी है। तत्परम बलवत, तत्पर अतत्पर, इसमें तत् शब्द से लेना तात्पर्य विषय को, तो तात्पर्य विषय है उपनिषदों का निर्विशेष ब्रह्म। तो तत्पर हुए निर्विशेष स्वरूप परक श्रुति वचन, और अतत्पर श्रुति वचन है स विशेष ब्रह्म में जिनका तात्पर्य नहीं है। ऐसे निर्विशेष ब्रह्म में ही जिनका तात्पर्य है वे सविशेष श्रुति वचन हो गए अतत्पर। तो तत्पर अतत्पर इन दो श्रुति वचनों में यदि विरोध हो जाए श्रुतियों का आपस में, तो जो बलवान होगा उसमें प्रामाण्य स्वीकार किया जाएगा, निर्बल का बाद होगा। तो तत्पर श्रुति वचन अतत्पर श्रुति वचन इन दोनों में जब बलाबल का विचार करते हैं तो बलवत्ता सिद्ध होती है तत्पर श्रुति वचन में, ये न्याय बताता है मीमांसकों का। सभी विचारक मानते हैं कुछ न्याय होते नहीं, जो सभी विचारक साधारण न्याय है। और कौन तात्पर्य विषय बनेगा इसके लिए उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाण होते हैं, उनके आधार पर तात्पर्य का निर्धारण किया जाता है। इसलिए किसी भी ग्रंथ का कौन तात्पर्य विषय होगा, कौन ग्रंथ किस परक होगा, ये हम अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के निश्चित नहीं कर सकते। उस ग्रंथ के उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाण किस विषयक है तत्परक उस ग्रंथ को माना जाता है। तो वेदों का जो ज्ञान कांड है उस ज्ञान कांड के उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाण से उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप उपनिषदों का तात्पर्य विषय सिद्ध होता है। इसलिए द्विविध उपनिषद वचनों में से निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले उपनिषदों का जो विषयभूत ब्रह्म का निर्विशेषत्व है वो समस्त उपनिषदों का तात्पर्य विषय है, इसलिए उपनिषद मात्र को माना जाएगा तत्पर। और उपनिषदों में ब्रह्म के सविशेष स्वरूप की चर्चा होने पर भी ब्रह्म का सविशेष स्वरूप उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से उपनिषदों का तात्पर्य विषय सिद्ध नहीं होता, इसलिए उपनिषद वचनों को कहा जाएगा अतत्पर, जो निर्विशेष ब्रह्मपरक नहीं है। ऐसे श्रुति वचन जो सविशेषता को बता रहे हैं, इन दोनों का आपस में विरोध हो जाए तो क्या हो जाता है कि जिन जो तत्पर श्रुति वचन है उन्हीं को बलवान माना जाता है, और अतत्पर श्रुति वचनों का जो वाच्यार्थ है ऊपर ऊपर से प्रतीत होने वाला अर्थ है, तात्पर्य तो उनका भी एक ही रहेगा, जो तत्पर है उसी का, एक प्रकरण का तात्पर्य विषय एक ही होता है प्रधान, और जो उनका ऊपरी अर्थ प्रतीत हो रहा है अभिधेयार्थ वाच्यार्थ माना जाता है कि उसमें उनका तात्पर्य नहीं है, वो दुर्बल माना जाता है, वो दुर्बल हो जाएगा। तो सविशेषता में ब्रह्म के तात्पर्य न होने से ब्रह्म के सविशेषता को बताने वाले श्रुति वचनों को माना जाएगा दुर्बल अतत्पर, और तत्पर है निर्विशेषता को बताने वाले श्रुति वचन। इनका आपस में जब विरोध होता है तो तत्पर को बलवान माना जाता है और निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले तत्पर श्रुति वचनों के आधार पर किया जाता है ब्रह्म के निर्विशेषता का ही निश्चय, सविशेषता को स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि सविशेषता में तात्पर्य नहीं है। और जहाँ वो अतत्पर वाक्य का प्रतीयमान जो स्वार्थ है उसके साथ विरोध नहीं होगा वहाँ वो स्वार्थ भी लिया जाता है, लेकिन विरोध हो रहा हो तो तात्पर्य विषयभूत अर्थ को ही लिया जाएगा, ये एक न्याय है। और इस न्याय को आधार बना करके विनिगमक बता करके वेदव्यास जी कह रहे हैं हम ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप का ही अवधारण कर रहे हैं। इस अभिप्राय से लिखा कि तत्परा तत्पर विरोधे तत्परम बलवत इति न्यायो नियामक इत्याह अरूपवद एव इति। तो उपासना पर वाक्येषु, अच्छा वो भाष्य में देखिए कि रूपाद्याकार रहितम एव ब्रह्म अवधारयितव्यम अरूपवद एव, इतने का अर्थ कर रहे हैं। वो न स्थानतोपि परस्य उभय लिंगम, यहाँ से परस्य की अनुवृत्ति ला करके उसका अर्थ ब्रह्म कर दिया। तो ब्रह्म रूपाद्याकार से रहित ही है ऐसा अवधारण करना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए। ये वो कार का व्यावर्त्य बताते हैं न रूपादि मत, सविशेष उसे नहीं समझना चाहिए परमार्थता। तो पूर्व पक्षी पूछते हैं कस्मात्, तो तत्प्रधानत्वात् ये हेतु है, तत्प्रधानत्वात् इसमें तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप। तो ज्ञान कांड में निर्विशेष स्वरूप को बताने वाली श्रुतियों का प्राधान्य होने से, तो ये कह रहे हैं कि अस्थूलम अननु अरस्व मदीर्घम अशब्दमस्मर्श मरूपमव्ययम् आकाशो वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ते यद अंतरा तद्ब्रह्म दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सबाह्याभ्यंतरो ह्यजः तद्येतत् ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् अनंतरम् अबाह्यम् अयम् आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू इत्येवम् आदिनि वाक्यानि निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व प्रधानानि न अर्थांतर प्रधानानि इति एतत् प्रतिष्ठापितम् तत्तु समन्वयात इत्यत्र। तत्प्रधानत्वात का व्याख्यान है कि तत्तु समन्वयात यानी ब्रह्म ही जगत का विवर्त उपादान कारण है, ये आपको ज्ञात होता है शास्त्र प्रमाण से। शास्त्र यौनित्व अधिकरण का जो द्वितीय वर्णक है वहाँ शास्त्रस्य योनि प्रथम अधिकरण शास्त्र शास्त्रम योनि यानी अवधारणे प्रमाणम कारणम यस्य तत्शास्त्र योनि ऐसा बहुरी समास है ना। तो शास्त्र ही जिसके अवधारण में प्रमाण है उसे शास्त्र योनि कहा जाता है। तो द्वितीय वर्णक में शास्त्र योनि में बहुरी समास माना है, योनि शब्द का अर्थ है प्रमाण। तो शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म है, शास्त्र बता रहा है कि निर्विशेष ब्रह्म ही जगत का विवर्त उपादान कारण है, अद्वितीय ब्रह्म ही जगत का विवर्त उपादान कारण है ऐसा। और कहा ये आपको शास्त्र का यही अर्थ है ऐसा कैसे अवगत हुआ? शास्त्र है ज्ञान कांड और ज्ञान कांड ब्रह्म ही जगत का विवर्त उपादान कारण है, अद्वितीय ब्रह्म ऐसा बता रहा है, ये अर्थ आपको शास्त्र का कैसे निश्चित हुआ? अद्वितीय ब्रह्म में ही शास्त्र का प्रामाण्य कैसे निर्धारित हुआ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चतुर्थ वर्णक में चतुर्थ अधिकरण में तत्व समन्वयात में कहा गया कि तत् यानि ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म में ही शास्त्र के प्रामाण्य का अवधारण तत्का अर्थ है, इसलिए होता है कि समन्वयात के उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से समस्त ज्ञान कांड का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में ही अवधारित होता है। तत्व समन्वयात से बताया, इसी का स्मरण मात्र यहाँ पर करा रहे तत्प्रधानत्वात् से वेदव्यास जी। वो निर्विशेष ब्रह्म में ही समस्त उपनिषदों का तात्पर्य है ये बताने के लिए कुछ ब्रह्म के निर्विशेषता का वर्णन करने वाले श्रुति वचन बताए, वे हैं अस्थूलम अननु। तो इसमें जो बृहदारण्यक का ये वाक्य है इसमें स्थूलत्व अणुत्व ह्रस्वत्व दीर्घत्व ये परस्पर विरोधी धर्म है। अणुत्व ह्रस्वत्व अनुत्व दीर्घत्व स्थूलत्व अनुत्व ह्रस्वत्व दीर्घत्व ये एक प्रकार से परस्पर विरोधी धर्म है। और ये धर्म जिन उपाधियों में रहते हैं उन उपाधियों का भी अधिष्ठान ब्रह्म होने से वे सब उपाधियां ब्रह्म में कल्पित होने से ब्रह्म का पहले ब्रह्म में उनका पहले स्वरूप अध्यास होता है और तदगत धर्मों का ही फिर अध्यास होता है धर्मी अध्यास पूर्वक। अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकताम अध्यस्य कहता है ना, तो उपाधि का स्वरूप अध्यास तथा धर्माध्यास करके ब्रह्म स्थूल है ये व्यवहार होता है। स्थूल जो पृथ्वी है, स्थूल जो जल है, स्थूल जो तेज है, इनको पहले ब्रह्म उपाधि के रूप में स्वीकार करता है और स्थूलत्व धर्म से युक्त पृथ्वी आदि उपाधिक ब्रह्म में उपाधिगत स्थूलत्व का आरोप होकर के वह भी स्थूल प्रतीत होता है। और इन तेज जल और पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है अमूर्त है वायु और आकाश, उन उपाधि को लेकर के सूक्ष्मता का आरोप होता है। और श्रुति कहती है उपाधि पृथ्वी आदि उपाधि के कारण प्रतीयमान जो स्थूलत्व है उस स्थूलत्व रूप से ब्रह्म वस्तुतः युक्त नहीं है, अस्थूलम वो अस्थूल है, स्थूलत्व विशेषता से रहित है। सूक्ष्म उपाधि के कारण सूक्ष्मत्व विशेषता से युक्त प्रतीत होने पर भी सूक्ष्मत्व विशेष वस्तुतः ब्रह्म में नहीं है, तो अस्थूलम अणअणु, तो अणु कहते हैं सूक्ष्मत्व विशेषता वाले को, अणअणु का अर्थ है सूक्ष्मत्व विशेषता से रहित है, उसमें स्थूलत्व रूप भी नहीं है और सूक्ष्मत्व रूप भी नहीं है, और ह्रस्व भी नहीं है दीर्घ भी नहीं है। ह्रस्वादि उपाधि के कारण उन जैसे स्फटिक में लोहित पुष्पादि के संसर्ग से लोहित्य प्रतीत होने पर भी लोहित्य युक्त जिस समय प्रतीत हो रहा है उस समय भी स्फटिक वस्तुतः स्वरूपतः अलोहित ही है, ऐसे श्रुति कह रही है कि ह्रस्वादि उपाधियों के संसर्ग से उपाधिगत ह्रस्वत्वादि विशेषताएं स्फटिक में लोहित्य के तरह ब्रह्म में भासने पर भी वस्तुतः ब्रह्म ह्रस्वत्व दीर्घत्व रूप विशेषता से रहित है, अस्थूलम अणअणु अह्रस्वम अदीर्घम इत्यादि से। ऐसे कठ श्रुति बताती है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, तो शब्द रूप विशेषता आकाश की है, आकाश शब्द गुण वाला है और शब्द गुण वाले आकाश रूपी उपाधि से उपहित ब्रह्म में भले ही उपाधिगत शब्द रूप धर्म की औपाधिक प्रतीति हो लेकिन स्वतः ब्रह्म उस शब्द रूप उपाधि से भी रहित है। ऐसे तेजगत रूप से युक्त भले ही प्रतीत हो लेकिन वह स्वतः अरूप है, अस्पर्श भी है, वायु का स्पर्श धर्म है और स्पर्शवान वायु उपाधिक ब्रह्म भले ही स्पर्श वांसा प्रतीत होता हो, जैसे लोहित वत्ता से युक्त सा प्रतीत होता है स्फटिक ऐसा, लेकिन स्वतः स्पर्श से रहित है वो, ऐसे अव्यय है का मतलब निर्विकार है, वे रहित है। हाँ हाँ, नाम रूपात्मक उपाधि भी, नाम रूपात्मक उपाधि है जगत, नाम रूप यही तो जगत का स्वरूप है ना, उसका निर्वाहक यानी उत्पादक तथा पालक है, उसे कहा जाता है निर्वाहक, जो उत्पन्न करके पालन करे, उत्पत्ति का भी हेतु बने, संरक्षण का भी हेतु बने, वो है निर्वाहक। तो नाम रूपात्मक जगत का उत्पादक भी ब्रह्म है और स्थिति का हेतु भी ब्रह्म है, इसलिए वो है निर्वोढ़ा निर्वाहक। तो छांदोग्य श्रुति कह रही है आकाशो वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता, इसमें आकाश शब्द का अर्थ है ब्रह्म, आसमंतात् काशते यानी प्रकाशते इति आकाश, ऐसी आकाश शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो जो सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश्य अनात्म वस्तु के प्रकाशक के रूप में, प्रकाश्य क्षेत्र के प्रकाश के रूप में जो सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है, जैसे जगत के अवभासक के रूप में अंतरिक्ष में रवि भाषित होता है, जगत सूर्य के प्रकाश्य के रूप में भास रहा है, जगत प्रकाशकत्वेन रूपेण प्रकाशित हो रहा है सूर्य, ऐसे गीता के 13वें अध्याय में ब्रह्म के विषय में कहते हैं ज्ञेय ब्रह्म क्या होता है, तो जैसे आकाश में रवि सब जगत के प्रकाश प्रकाशक के रूप में प्रकाशित होता है, ऐसे कृष्णम क्षेत्रम तथा क्षेत्री प्रकाशयति भारत, क्षेत्री कहते हैं क्षेत्रज्ञ को, क्षेत्र के प्रकाशक को, वो कृष्ण क्षेत्र को समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है, समस्त क्षेत्र है अनात्म वर्ग, अव्यक्त से लेकर के संघातस चेतना धृति तक बताया गया वो सारा का सारा क्षेत्र है, और उस समस्त क्षेत्र का क्षेत्री सूर्य के तरह ही अवभासक है, तो दो ही है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्रज्ञ इसलिए आकाश शब्द से कहा जाता है, आसमंतात यानी सर्वत्र प्रकाशक के रूप में, अव्यक्त के प्रकाशक के रूप में भी तो मन के प्रकाशक के रूप में भी, और मन के विकार इच्छा द्वेष सुख दुख आदि के प्रकाशक के रूप में भी वही प्रकाशित हो रहा है सर्वत्र, इसलिए आसमंतात् काशते इति आकाशः, ऐसी आकाश शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो आकाश शब्द का अर्थ निकलता है सर्वत्र अवभासक, सबका प्रकाशक, और वही है ब्रह्म आसमंतात् काशते इति आकाश के अनुसार, और वह नाम रूप का निर्वहिता है निर्वोढ़ा है, का मतलब उत्पादक है और पालक है, ब्रह्म से ही नाम रूप अभिव्यक्त हुआ है और ब्रह्म से ही अवस्थित है, नाम रूप है जगत आकाश आदि, और ते यद अंतरा, लेकिन ब्रह्म से निष्पन्न हुआ जो जगत है, ब्रह्म जिस जगत का निरोढ़ा है उसका ब्रह्म के साथ कोई संबंध नहीं है, उससे वह रहित है। हाँ, अंतरा का अर्थ है भिन्न, भिन्न भिन्ने का अर्थ है असंश्लिष्ट है, असंश्लिष्ट है। तो ते यानी नाम रूपे यत अंतरा यानी यस्मात असंश्लिष्टा, जिससे असंश्लिष्ट है, वस्तुतः इनका संश्लेष नहीं, अध्यस्त है ना, नाम रूप शब्दित जगत ब्रह्म में अध्यस्त है, ब्रह्म अधिष्ठान है। तो अधिष्ठान अध्यस्थ से वस्तुतः संश्लिष्ट नहीं होता, युक्त नहीं होता। अविद्यक तादात्म्य भले ही प्रतीत हो, वास्तविक संसर्ग अध्यस्थ का अधिष्ठान के साथ नहीं होता। इसलिए ते यानी नाम रूपे, और नाम रूप का अर्थ है अव्यक्त से लेकर के धृति तक का समस्त जगत क्षेत्र मात्र, वह ब्रह्म में अध्यस्त होने से ब्रह्म से असंश्लिष्ट है। न चमस्थानी भूतानि, गीता में भगवान कहते हैं नच अहम तेषु अवस्थितः, मैं परमार्थतः उनसे, वे मेरे में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ, ये मेरा ऐश्वर्य योग है, पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम महेश्वरम। तो ईश्वर संबंधी, ईश्वर स्वरूप संबंधी ये योग है। ये देखो, तो आकाशो वै नाम नाम रूपय निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म, तो वो ब्रह्म है जिन इन नाम रूपात्मक जगत का जिससे कोई संश्लेष नहीं है, असंश्लेष है, असंगो ही अयम पुरुष, उपाधि मात्र का जिससे कोई संश्लेष नहीं, वह पुरुष है असंग पुरुष, वो ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप है। तो ये श्रुति भी ब्रह्म को ते यद अंतरा तद ब्रह्म, ये जो वाक्य शेष है वो बता रहा है अरूपवद ब्रह्म है करके, अरूपवद एव, ये जो सूत्र में वाक्य है ना प्रतिज्ञा वाक्य, ब्रह्म रूप रहित ही है परमार्थतः, ऐसा निर्धारण करना चाहिए। क्यों कि तत्प्रधान जो श्रुतियां हैं तात्पर्य विषयतया रूप रहित ब्रह्म का ही प्रतिपादन करने वाली श्रुति के आधार पर यही निर्धारण करना चाहिए कि ब्रह्म रूप ही नहीं है, निर्विशेष ही है। तो ते यदंतरा तद्ब्रह्म दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः स बाह्यभ्यंतरो ह्यजः, यह मुंडक श्रुति। ऐसे कई एक श्रुतियां अलग अलग शाखा की, जिनका मात्र ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप को बताने में ही तात्पर्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। वे हैं तत्पर श्रुति वचन, वे बलवान हैं, और इनके साथ यदि अतत्पर श्रुति वचनों का विरोध होगा तो अतत्पर हैं चतुष्पाद ब्रह्म षोडशकल ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वचन, उनका तो तात्पर्य उपासना में है, ब्रह्म के सविशेषता में नहीं। और सविशेषता में भी उपासना में भी तात्पर्य मानेंगे तो वाक्य भेद होगा, इसलिए उनका चतुष्पादत्व आदि तात्पर्य विषय भूत विषय रूप नहीं है ब्रह्म का, तो वे वाक्य हो गए अतत्पर। और उनका यदि तत्पर श्रुति वचनों के साथ विरोध होता है तो वह प्रतीयमान सविशेषता रूप अर्थ नहीं लिया जाएगा, ग्रहण नहीं किया जाएगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि दिव्य यानी स्वयं प्रकाश, दिव्य शब्द का अर्थ है पुरुष, दिव्य है पुरुष, कहते हैं पूर्णत्वात् पुरुष, इस उत्पत्ति के अनुसार जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, देशतः परिच्छिन्न नहीं, कालतः परिच्छिन्न नहीं, वस्तुतः परिच्छिन्न नहीं है। ऐसा जो पुरुष है वो है ब्रह्म, वह दिव्य है, का मतलब स्वयं प्रकाश है। अमूर्त है का मतलब मूर्त जो औपाधिक स्वरूप है उससे रहित है, उसमें मूर्तत्व नहीं है, ना अभिव्यक्त नाम रूप से रहित है। अभिव्यक्त नाम रूप वाला होगा तो फिर प्रकाश्य बनेगा, पर प्रकाश्य है अभिव्यक्त नाम रूप वाले ये पृथ्वी आदि जैसे मूर्त होने से, स्व प्रकाश नहीं है अपितु पर प्रकाश्य है। ऐसे ब्रह्म भी पृथ्वी आदि के तरह मूर्त होगा, अभिव्यक्त नाम रूप वाला होगा, तब तो घटादि के तरह पर प्रकाश्य होगा, जड़ होगा, इसलिए वो अमूर्त है। और वो व्यापक है, सब बाह्य अभ्यंतर है, और उसका जन्म नहीं हुआ, जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित अव्यय है, निर्विकार है। तद एतद् ब्रह्म अपूर्वम का मतलब कारण रहित है, कार्य रूप नहीं है। सपूर्व होता है कार्य, पूर्व शब्द का अर्थ है कारण, और वह जिसका नहीं है उसे कहा जाता है अपूर्व। तो कार्य का कारण होता है तो ब्रह्म, इसलिए वो होता है सपूर्व, और ब्रह्म अपूर्व है का मतलब कार्यात्मक नहीं है, उत्पन्न नहीं होता। और अपर कहते हैं कार्य को, तो कार्य जिसका है उसको कहा जाता है सपर, सापर, अपर से युक्त सादी कार्य से युक्त कारण, और अनपर है का मतलब वह किसी का कारण भी नहीं, उसका कोई कार्य भी नहीं है। वस्तुतः ब्रह्म किसी का कारण भी नहीं है। अपूर्वम अनपरम का मतलब वह विदित अविदित से अन्यथा है। विदित कहते हैं कार्य को, अविदित कहते हैं कारण को, और दोनों से भी अन्यथा है का मतलब कार्य कारण, कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता से रहित है। तो अपूर्वम अनपरम और अनंतरम, अनंतरम अनंतरम अबाह्यम, और वह अंदर बाहर भाव से रहित है, मतलब देश से अपरिछिन्न है। देश से परिछिन्न होगा उसमें सब बाह्य अभ्यंतरता सिद्ध होगी। ऐसा जो ब्रह्म है वह प्रत्येक अभिन्न है, ये दिखाने के लिए अयम आत्मा, अयम आत्मा है प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक आत्मा है शोधित त्वमर्थ, और उससे अभिन्न है स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो, महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, चार प्रसिद्ध महावाक्य में है ही है ना ये महावाक्य। तो अयम आत्मा ब्रह्म यजुर्वेद, और सर्वानुभू, वो सर्वानुभू का मतलब सर्व अनुभव स्वरूप है, सबका प्रकाशक है, स्वरूपतः प्रकाशक है। विज्ञातारम अरे केन विजानियात नान्यो अतोस्ति विज्ञाता, नान्यो अतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुति आती है ना, इससे भिन्न दूसरा कोई विज्ञाता नहीं, यही एक विज्ञाता अनुभविता है। तो सर्वानुभू इत्येवम् आदिनि वाक्यानि निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व प्रधानानि, ये सब वाक्य निष्प्रपंच ब्रह्म अभिन्न जीव का है ना, ब्रह्मात्म एकत्व का प्रधानतया प्रतिपादन करते हैं। न अर्थांतर प्रधानानि, इनका विषय तात्पर्य विषय कोई दूसरा नहीं है। ऐसे उपासना के प्रकरण में सविशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों का प्राधान्य यानी तात्पर्य विषय उपासना है। ऐसा कोई इस ब्रह्म स्वरूप से अलग इन श्रुति वचनों का तात्पर्य विषय नहीं है, इसलिए इन्हें कहा जाएगा तत्पर निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप मात्र परक। तो इत्येवमादीनि वाक्यानि निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व प्रधानानि न अर्थांतर प्रधानानि इति एतत् प्रतिष्ठापितम्, इसका निर्धारण किया गया। कहाँ पर? चतुर्थ अधिकरण में, पहले अध्याय के पहले पाद के चौथे अधिकरण में, तत्व समन्वयात इत्यत्र। तस्मात् एवं जातीय केषु वाक्येषु यथा श्रुतम् निराकारम एव ब्रह्म अवधारितव्यम्। इसलिए ये जो यथाश्रुत वाक्य हैं एवं जातीयक, इन वाक्यों में जैसा ब्रह्म का स्वरूप अवधारित हुआ, ये तत्प्रधान होने के कारण इन अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्रतीयमान जो ब्रह्म का स्वरूप है, वैसा ही ब्रह्म को मानना उचित है। ये अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात् इससे बताया जा रहा है। अवशिष्ट भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।